www.attableeg.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. یہ کتاب میرے نزدیک بہت ہی مفید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مضمون دیکھ رہا تھا تفسیر میں بھی، لیکن خیال زیادہ ہوا کہ یہ مرتب ہے، اسی کو سنا دو. قلب سلیم کی تفسیر دیکھ رہا تھا، لیکن اس میں بہت ہی مختصر طریقے سے لکھا ہے، وہی سنا دیتا ہوں جو ہم کو بھی سمجھ میں آ جائے اور سمجھانا بھی مشکل ہو آسان ہو جائے دوسروں کو بھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کی ان سے بات پوچھ ہوگی. یہی آیت معمولی بات ہے، مجھے ایک آدمی حالانکہ وہاں کے تھے مانے گا، لیکن بیان بڑے عمدہ طریقے سے کر رہے تھے، کیسے بیان کر رہے تھے سمجھ میں، وہ خوشی صاحب کہا دیکھو اگر تم کسی گلی میں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ کچھ لوگ ہوں، اتنے میں کوئی ایسی چیز جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، دیکھو گے؟ کیونکہ تمہارے ساتھ کون ہے، تمہارے ساتھی ہے. ان کو خیال ہوا کہ دیکھی چل رہے تھے، ابھی ادھر ادھر دیکھنے لگے تو کہیں بھی تم رہو اللہ تعالیٰ سے موجود ہے. اس تصور جب اپنے ساتھی سے تم بچتے ہو کہ ہماری نگاہ، ہمارا کان، ہماری زبان غیر محفوظ نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے کیسے تم نڈر ہو. اچھے انداز بیان کر رہے تھے، بہت دیر تو بیان کیا ہے، یہ مجھے ان کا اچھا معلوم ہوا. کوئی گلی ہے، جا رہے ہو، چند آدمی تم ساتھ ہو، اور اس میں گناہ کا موقع ہے، یہ تم نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھی ہم کو دیکھ کر کے ہم کو برا سمجھے. تو اللہ رب العزت تو ہر جگہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نہ ہو اور نہ دیکھتا ہو. فرماتے ہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل، کان، آنکھ اور دل ان سب کی ان سے بات پوچھو گی. وہ باریک اللہ فی اسمائنا، وہ اسمائنا باریک اللہ فی اسمائنا، وہ افسارنا، وہ قلوبنا، وہ ازواجنا، وہ ذریاتنا، وہ تب علینا انکا انت التواب الرحیم. باریک اللہ فی اسمائنا کام کو پہلے لے آئے، آنکھ کو بعد میں لے آئے. باریک اللہ فی اسمائنا، وہ افسارنا، وہ قلوبنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حدیث، یہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان مسئولا. کتنی مطابقت ہے قرآن میں حدیث میں. مبارک اللہ فی اسمائنا، وہ کتاب جو ہے نصیحت المسلمین علامہ محاسبی کی، اس میں اس کی سمع کی زیادہ مذمت کیا ہے، کہا سمع کو بچاؤ، دیکھ لیجیے گا، اپنے کان کو بچاؤ. کہا ایک بات میں نے سنی کسی سے 23 یا 25 سال تک اس کا اثر دل پڑا، بالکل دیکھ لیجیے گا، بہت اچھی کتاب ہے، مجھے اس کو پڑھتے نہیں، نصیحت مسلمین. اس کا نام مولانا عبداللہ صاحب کابلی سمجھتے تھے کہ میں کیا رکھوں گا، زیادہ ان کے ذہن میں تھا کہ کیا رکھوں گا، سالکین پر رکھوں گا، نصیحت السالکین، نصیحت المستشرین، نصیحت المتصوفین، یہ ذہن میں تھا، سچ کہتا ہوں. جب میں نے کہا نصیحت المسلمین، پھڑ گئے، کہا واہ یہ ہے، میں نے کہا کہ صادقین کے لیے سیریز تھوڑے نہیں ہے, یہ عام مسلمانوں کے لیے. بہت پسند کیا مجھ سے, وہ ایسی چیزوں کو پڑ جاتے تھے. ارے کوئی بات نہیں, آپ کو کہا تب بھی کوئی بات نہیں ہوتی, مجھے بھی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے چونکہ متنبہ کیا اس وجہ سے پسند کیا, اس بار پر مجھے بہت خوشی ہوئی. نصیحت المسلمین, پھر میں نے شاید شرح بھی کیا, ان سے نہیں کیا. میں نے کہا کہ تمام مسلمانوں کے لیے, یعنی جو خانقاہ میں انہیں لوگوں کے لیے ہے اور مدرسے میں انہیں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے کیا اندر نصیحت ہے, ان کتاب کو پڑھو, اس پر عمل کرو. جو سمجھتے ہیں بات چیتیں خاص ہے کس کے لیے, خانقاہیوں کے لیے. جو چیز خانقاہیوں کے لیے وہی بازاریوں کے لیے ہے. خانقاہیوں کے لیے جیسے نظر بد بری ہے نا, تو بازاریوں کے جائز ہے. جھوٹ بولنا خانقاہیوں کے لیے ناجائز ہے, تو بازاری لوگوں کے لیے جائز ہے. کھیتی کرنے والوں کے لیے جائز ہے, شہریوں کے ناجائز ہے, دیہاتیوں کے لیے جائز ہے. نہیں, اللہ تو ہر جگہ ہے. جب میں دیہات میں گیا تھا یہاں پر اندھیرا گیا تھا, میں کہا دیکھو جس طریقے سے یہاں شہر میں اللہ دیکھتا ہے, یہ دیہاتی لوگ نہ سمجھیں کہ ہم کو نہیں دیکھتا ہے اندھیرے میں. یہاں بھی اللہ ویسے دیکھتا ہے جو شہر میں ہم لوگ دیکھتا ہے روشنی میں. آپ آزاد نہیں, گناہوں سے آپ بھی بچیے. اللہ یہاں بھی ہے. اللہ کے لیے دن رات برابر نہیں, دن برابر ہے, برابر ہے. روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہیں. میں بیان کیا تھا, مجھے یاد آتا ہے خوب, بہت شد بس اس پر بیان کیا. جب دیہاتی سمجھے کہ ہم الگ ہیں, اللہ بھی ہم کو پائیں گے نہیں, نہیں وہاں بھی پائیں گے. جنگل میں رہو وہاں بھی اللہ ہے. دل کی حیثیت آدھا میں وہی ہے جو ایک بادشاہ کی اپنے فوج اور لشکر میں ہوتی ہے. اچھا ہے دل کی حیثیت, عرب عالم لکھ رہا ہے, یہ عرب عالم نے محبوب نے ترجمہ کیا ہے, میں بتا دیتا ہوں. اگر مقلد عالم میں ترجمہ کرا ہے, یہ بھی سنیے, محبوبہ صاحب بہت پسند کیا اس نے. غیر مقلد عالم عبد الوہاب, کیا نام ہے, مختار ندوی, وہیں ہوا کیا ہے, کون جگہ ہے جہاں ہم ابھی گئے تھے جی, ہمارے گاؤں. دل کی حیثیت آدھا میں وہی ہے جو ایک بادشاہ کی اپنے فوج اور لشکر میں ہوتی ہے. تمام امور و معاملات اسی کو حکم سے صادر ہوتے ہیں. اچھے انداز سے لکھ رہے ہیں, دل جس طرح چاہتا ہے آدھا سے کام لیتا ہے. آدھا اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں. جو دل چاہتا ہے وہی کرنا ہوتا ہے. دل ہی سے آدھا کو استقامت اور ضلالت دونوں کا راستہ ملتا ہے. دل ٹھیک ہے تو ضلالت کا راستہ راستے سے روکے گا, ہدایت کا راستہ دکھائے گا. اور دل ہی اگر بگڑ گیا تو پھر نہ پوچھیے. نیسٹ بیماری, شدھ بیماری ہے دل, بہت اچھا ہے. نیسٹ بیماری تو بیماری ہے دل, دل کی بیماری سے کوئی بہت نہیں. یوں بیماریوں میں بھی جو ظاہری ہیں اس میں بھی دل کی بیماری اہم سمجھ آتی ہے. کوئی کہہ دے بال کہ یہاں پھوڑیا تم کو پوچھے, یہاں اور کہہ دے کہ دل میں پھوڑیا ہے, چونک جائے گا. نہیں دل جس طرح چاہتا ہے آدھا سے کام لیتا ہے, اور سارے آدھا ان کے اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں. دل ہی سے آدھا کو استقامت اور ذرائع دونوں کا راستہ ملتا ہے. دل ہی سے آدھا کو استقامت اور ذرائع دونوں کا راستہ ملتا ہے. نی تمام امور معاملات دل ہی کے سبب طے ہوتے ہیں, جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الا ان فی الجسد مضغہ, ہوشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے, جب وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. ہوشیار رہو کہ وہ دل ہے. حقیقت میں دل ہی سارے اعضاء کا بادشاہ ہے. حقیقت میں دل ہی سارے اعضاء کا بادشاہ ہے, اور جو حکم بھی اعضاء کو کرتا ہے وہ فوراً اس کی تنفیذ و تعمیل کرتے ہیں. آدھا اس کی طرف سے آنے والا ہر ہدیہ ہر تحفہ قبول کرتے ہیں. آدھا کو اپنے عمل میں دل ہی کی توجہ اور ادارے سے استقامت وہ صحیح راہ ملتی ہے. اعضا کو اپنے عمل میں دل ہی کی توجہ اور ارادہ سے استقامت اور صحیح راہ ملتی ہے اور دل ہی دین کا مسئول اور ذمہ دار ہے. دل ہی سے سوال کیا جائے گا. اس لیے ہر نگاہ بان سے اس کی رعایا کے بارے میں بات پوچھ ہوگی. آنکھ سے آپ سے سب کے متعلق سوال کس سے ہوگا؟ دل سے ہوگا. اسی وجہ سے سالکین راہ طریقہ نے دل کی درستگی اور اصلاح کی جاری توجہ دینے کو سب سے افضل کام سمجھا دیا ہے. اس میں اب ہم کتاب لکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے سالکین راہ طریقت نے دل کی درستگی اور اصلاح کی جاری توجہ دینے کو سب سے افضل کام سمجھا ہے. عبادت اور عیادت کرنے والوں نے اس کی بیماری اور علاج کے متعلق غور و فکر کرنے کو بہت اہمیت دی ہے. دل کے زندہ و مردہ ہونے کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں. قلب صلیب یعنی صاف ہو بے روگ دل. بے روگا دل دل کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. قلب صلیب یعنی صاف ہو بے روگ دل. دوسرا دل مردہ دل. دل تو ہے لیکن مردہ ہے, کچھ ہی کام کر رہے ہیں, اس کی تفسیر کر رہے ہیں. تیسرا بیمار قلب. زندہ قلب, مردہ قلب اور بیمار قلب. قلب سلیم قیامت کے دن صرف اسی شخص کو نجات ملے گی. قلب سلیم قیامت کے دن صرف اسی شخص کو نجات ملے گی جو قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. آیت ہے. جس دن کوئی مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے, نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے, مگر جو اللہ پاک کے پاس بے روک دل لے کے آئے گا. ویسا اسی کے لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اسی قلب کو درست کرنے کے لیے. ورنہ صحیح معنی میں از خود قلب کی اصلاح کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت کے یہاں جو کوئی آتا تھا, کیسے آئے؟ اخلاص سے آئے. پوچھتے تھے کس لیے آئے ہو؟ تاکہ صحیح نیت ہو جائے پھر کام آگے بڑھے گا. دل کو متوجہ کرتے تھے پہلے آنے کی غرض. بہت سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں مجھ سے, بالکل نیت بھی نہیں رہتی ان کی. کہا ہمارے لڑکوں نے بھیج دیا روپیہ ہم آ گئے, یعنی یہ بھی نہیں اس کو ہے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں ہم تو آپ کے لیے. قلب سلیم کی تعریف یہ ہے کہ ہر خواہش و رغبت سے جو اللہ کے امر نہیں, اور ہر اس شک و شبہ سے جو اس کے حکم سے متعاری و متراضی و پاک, یہ پاک کوئی اسے غیر کی نیت نہیں ہوتی. اللہ کی رضا ہی کی نیت ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہوتی. بھائی کتاب ہے نا, کتنے اہمیت سے لکھ رہا ہے. وہ ماسو اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف فیصلوں سے راضی نہ ہو, یہ قلب سلیم. وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر راضی نہ ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف فیصلوں سے راضی نہ ہو, اس کی زندگی اللہ ہی کے لیے خالص ہو گئی ہو. مولا عالم اللہ صاحب جو آئے تکیہ پر, اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے. یہ لوگ نصیر آباد میں تھے, انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا معلوم ہے تو لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر اللہ کے فیصلے کا انکار ہو عذاب آ جائے گا, وہاں نہیں رہنا چاہیے. جہاں سے چھوڑ دیا نصیر آباد کو, بلکہ ان کا ارادہ تھا مدینہ منورہ جانے کا, لیکن اورنگزیب علیہ السلام کو معلوم ہوا, پھر انہوں نے بھیجا کیا کیا ہوا, وہ لکھا ہوا سب. کہا جہاں پر اللہ کے فیصلے کا انکار ہو وہ جگہ رہنے لگ گئی. بارہ وہ معصوم اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف فیصلوں سے راضی نہ ہو, اور اس کی بندگی اللہ ہی کے لیے خالص ہو گئی ہو, اس کو اللہ ہی سے ارادت بھی ہو اور محبت بھی, اسی پر توکل بھی ہے، اسی طرح سچی عنایت بھی، اسی سے خشوع، خوف، امید بھی ہو، اس کے سارے اعمال میں خلوص اور سچائی ہو، جس سے محبت کی اللہ کے لیے محبت کی، اور جس سے بغض رکھا اللہ سے بغض رکھا، جس کو کچھ دیا اللہ کے لیے دیا، اور جس کو دینے سے ہاتھ روکا اللہ کے لیے روکا، دیا بھی اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور جہاں سمجھا کہ یہ دینا ہمارا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے روک دیا، نہیں دیا، چاہے تم ناخوش ہو کچھ ہو، جب ہمارا خدا ناراض ہے تو پھر تمہاری ناراضگی کی ہم کو پرواہ نہیں، پہلے سمجھ رہے ہیں، لیکن اتنی ہی باتیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کے فیصلے کے آگے انقیاد اور تسلیم سے مبرہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو بھی وہ مانے، اس کا دل پورے عزم و ارادہ کے ساتھ صرف دین پر عمل پیرا ہونے اور اس کی اقتدا کرنے پر راضی ہو، جو اللہ کی طرف سے پہنچے اس سے راضی ہو. رضا بالقدر. اللہم انی اسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. ہمارے بزرگان دین رضا بالقدر پر بھی عمل کرتے ہیں، یہ نہیں صحت ہی پر راضی ہوں، نہیں، اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہوئی تب بھی راضی ہے، اسی میں مرد بھی ہے، اسی میں موت بھی ہے، اسی میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے آگوائے بھی جاتے ہیں مصیبتوں سے. اشد الناس بلاءً الانبیاء، انبیاء سب سے زیادہ، اور جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے. چنانچہ دیکھ لیجیے کہتے ہیں بڑے لوگ کیسی کیسی مصیبتوں میں آ جاتے ہیں گرفتار. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کی دو لڑکیوں کا انتقال ہوا 17 دن کے اندر، ایک 17 رمضان کو ہوا ربیع کا، اور 23 کو مقبول کے بعد بیٹھا ہوا. بات دیکھنے لائق ہے مولانا، تازی نامے سب کے آئے، لیکن مولانا عبد الماجد دریا آبادی جو لکھا ہے کہ آپ ہی جیسا آدمی تھا با ایمان ہے کہ اتنے دنوں میں دو بچیوں کو اللہ نے دے دیا، آپ کی آزمائی دو بچیوں سے کیا ہے، آزمائی بھی ہے، کہا آزمائی بھی دین کے اعتبار سے، اس کو بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے، میں اس کو نقل کر دوں گا کبھی، مجھے بہت اثر ہوا، سب لوگوں نے بہت پسند کیا ہے کہ آپ کو اس لائق سمجھا کہ اس آزمائش میں آپ کامیاب ہوں گے. اس وجہ سے اہل اللہ کی آزمائش ہوتی ہی رہتی ہے، ای مضمون اسی لیے میں سنا رہا ہوں مولانا. حضرت ماں ملسن ندوی کے خاندان میں اکثر و بیشتر یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. بڑے لوگ ہیں، سادات میں سے ہیں، سراپا تسلیم رضا ہے، مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے، سراپا رضا و تسلیم، نہ ان کے اندر عجب معلوم ہوتا ہے، نہ خود بینی ہے، کچھ نہیں، سب سے کم تر اپنے کو جو سمجھتے ہیں اس کو تیسرا اندازہ رکھتا ہے، بس بہت دنوں سے ساتھ میں رہا ہے. ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ واقعی زبردست امتحان ہی ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد رابع حسنی کا بھی چند سال پہلے مولانا عبداللہ حسنی کا انتقال ہوا، تو وہ بھی داماد تھے ان کے، تو آج بھی جن کا انتقال ہوا ہے وہ بھی داماد ہے نا، وہ بھی داماد، دو دامادوں کا انتقال ہوا، دو بیٹیاں ان کی بیوہ ہو گئی. اب جائیے گا دیکھیے گا، بس ہے مگن اللہ کی رضا، رضا بالقضا پر مستحکم مستقل. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو مزید چیزوں سے محفوظ رکھے، ان کو مطمئن فرمائے. یہ نہیں کہ مقصود ہے کہ آپ دعا کریں گے نہیں اور زیادہ، نہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو مطمئن فرمائے، دل میں قوت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. سب سے بڑی بات مولانا یہ ہے کہ بہت بڑا ادارہ ان کے ہاتھ میں ہے، دیکھیے نگرانی کر رہے ہیں، بہت سے خوبی انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ان کو اس کی توفیق ہو، ایسے اسباب ہوں، یہ کام جو ان سے جاری ہے دین کا، علمی، تحریری، تقریری، تنظیمی، سبھی تو جاری، کیا کہہ رہی، مثالیں بھی نکل رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان حضرات کو مطمئن فرمائے، ان کے دلوں میں قوت عطا فرمائے، صبر و سکون کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت بڑی بات ہے. یہی قلب سلیم ہے، دیکھا ہے قلب سلیم وہی ہے کہ ہر چیز دوست میرسن نیکوس، وہی ہے ہر چیز دوست میرسن نیکوس. دوست کی سزا وہ نیک ہے، ٹھیک ہی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، آزمائیں تب بھی ٹھیک، عنایت فرمائیں تب بھی ٹھیک. ایک خادم تھا، ہمیشہ ظاہر کہ خادم دیتے ہیں چھیل کر کے پھل وغیرہ اپنے آقا کو، آقا کو کھلا رہا تھا یا وہ کھلا رہا تھا، تو آقا اس کو چھیل کر کے کاش پھل کے دے رہا تھا، وہ کھاتا چلا گیا. ایک دن اسے چکھا آقا نے، اس کے مالک نے، بہت کڑوا تھا. کہا میں اتنی دیر سے کھلا رہا ہوں اتنے کڑوے پھل کو اور تم کھاتے چلے جا رہے ہو. کہا حضور جن ہاتھوں سے بہت سے میٹھے پھل کھائے تو ذرا سا تلخ آئے تب چیبا جمی ہو جاؤں میں، بس متاثر ہو گیا. یہ تو معاملہ میرا رب کے ساتھ نہیں ہے جو میرے ساتھ تمہارا ہے. پھر ہو سکتا آزاد کر دیا. اللہ کی طرف سے پیش آتی رہتی ہے. کیا کیا مسئلہ ہیں؟ ہر چیز دوست میرا سب نیک دوست، بہت بڑی بات. دوست کی طرف سے جو آئے وہ سب ٹھیک ہے. حضرت ماں محمد احمد صاحب عمدہ شعر ہے، دوست کی جانب سے جو آئے بلا ہے کہ نہیں؟ اس کو اور لوگوں نے بھی پڑھا، معاملہ وہ سب بھی پڑھتے. دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم. اس کا استحضار بہت بڑی بات ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں، وہ دوست. دوست کی جانب سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم. فرماتے ہیں مخلص وہی ہے جس کو اللہ سے ارادت بھی ہو اور محبت بھی ہو، اسی پر توکل بھی ہو اور اسی طرح سچی انعامت بھی ہو. بندے ہونے کا حق یہ ہے کہ اپنے مولا کے ساتھ یہ صفات رکھے، اس سے خوشبو و خوف و امید بھی ہو اور اس کے سارے اعمال میں خلوص اور سچائی کی جلوہ گری بھی ہو، جس سے محبت کی اللہ کے لیے محبت کی اور جس سے بغض رکھا اللہ کے لیے بغض رکھا، جس کو کچھ دیا اللہ ہی کے لیے دیا اور جس کو دینے سے ہاتھ روکا اللہ ہی کے لیے روکا. لیکن اتنی ہی باتیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کے فیصلے کے آگے انقیاد اور تسلیم سے مبرہ ہو. اس کا دل پورے عزم اور ارادہ کے ساتھ صرف دین پر عمل پیرا ہونے اور اس کی اقتدا کرنے پر راضی ہو، دوسروں کے اقوال و افعال کو پسے پش ڈال دیا ہو، اس کو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے عقیدہ اور نظریے میں کسی بھی قول و عمل کو آگے کرنے کی رغبت و خواہش نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آتے ہیں سمجھ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین آیت ہے کوئی ایسی تو نہیں ہے، آیت کو کہاں استحضار ہم لوگ رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. قرآن ہے، یہ وعد نہیں کسی کا، اللہ کا وعد. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ قرآن سے بڑھ کے کون وائز ہو سکتا ہے؟ قرآن سب سے بڑا وائز ہے، اللہ واعظ کہہ رہا ہے سنو. یہ خاص انداز تھا مجلس کا ان کے. مجلس یہ نہیں کہ ملفوظات کی طرف نہیں, ارے وہ برا تو نہیں نا, لیکن حضرت کا طرز میں بتلا رہا ہوں. پوری کتاب دیکھ یہ کہ بیٹھتے تھے اور سناتے تھے زیادہ تر یہ, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو, اللہ سنتا اور جانتا ہے, قرآن ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا ہوا؟ مردہ قلب, یہ تو قلب سلیم, یہی قلب کیا ہے؟ زندہ قلب ہے. مردہ قلب یہ قلب سلیم کے سراسر برعکس زید ہے, یہ اپنے پروردگار کے معرفت سے ناشنا ہے, کچھ نہیں جانتا ہمارا کون رب ہے, کون خالق ہے, کون مالک, کچھ نہیں جانتا. اس کے حکم کے باوجود اس کی عبادت سے دور رہتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ عبادت کرو, لیکن وہ عبادت نہیں کرتا. محمد الرحمان و اطعم الطعام و افشوا السلام تدخل الجنت بسلام, اللہ کی عبادت کرو, کھانا کھلاؤ, افشاء سلام کرو, جنت میں آسانی داخل ہو جاؤ گے. اس کے حکم کے باوجود اس کی عبادت سے دور رہتا ہے, اسے اللہ کی محبت اور رضا سے کوئی مطلب اثر و کار نہیں. اپنے پروردگار کے غصہ اور ناراضگی کے باوجود ہر وقت دنیا کی لذتوں اور راحتوں میں مستغرق اور ڈوبا رہتا ہے. سب کچھ لذت, راحت, سراحت, نزاکت, بس اسی میں رہتا ہے. دیکھا ہے نا, قرآن ہے. اے اللہ, کیا یہ تصوف نہیں والا نا, عرب عالم لکھ رہا ہے. اسے اللہ کی محبت اور رضا سے کوئی مطلب سرکار نہیں ہوتا. اپنے پروردگار کے غصہ اور ناراضگی کے باوجود ہر وقت دنیا کی لذتوں اور راحتوں میں مستغرق اور ڈوبا رہتا ہے. ادنا دنیوی منافع کے خاطر اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا. اس کا پروردگار راضی ہو یا ناراض, وہ غیر اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے. اردو بہت عمدہ ہے. اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہ غیر اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے, اسی تصریف لا گئے. اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے, کسی سے بغض رکھتا ہے تو بھی اپنے نفس کے لیے, کسی کو دیتا ہے تو اپنے نفس کے لیے, اگر کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روکتا ہے تو وہ بھی اپنے نفس کے لیے. اللہ کا کہیں بیچ میں نام نہیں, کیا خیال نہیں. نفسی اس کے نزدیک سب سے زیادہ باعث فضیلت چیز ہے. اس کے نزدیک نفس کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے نزدیک نفس کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ نفس اس کا امام, نفسانی خواہش اس کی رہنما, جہالت اس کا قائد, غفلت اس کی سواری ہوتی ہے. وہ جان و دل و فکر کے ساتھ دنیاوی اغراض کی تحصیل میں پوری طرح منہمک اور خواہش نفس کے نشہ اور زوال پذیر متاع دنیا کی محبت میں دیوانہ اور مست ہو جاتا ہے. خواہشات نفسانی کے پیچھے ہر قریب و بڑی جگہوں سے اس کو آواز دے کر اللہ اور دار آخرت کی طرف دعوت دی جاتی ہے, مگر وہ اپنے کسی ناسے اور خیرخواہ کی آواز پر کان نہیں دیتا. لوگ پکار رہے ہیں, مت جاؤ, ہلاک ہو جاؤ گے تجھے, بلکہ ہر سرکش شیطان کے پیچھے دوڑتا ہے اور دنیا ہی اس کے نزدیک رضا مندی اور ناراضگی کا معیار بن جاتی ہے. نفسانی خواہش اس کو باطل کے علاوہ ہدایت کی ہر چیز سے بہرا اور اندھا کر دیتی ہے. لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور معاشرہ اختیار کرنا بیماری کا باعث, زہر نوش کرنے کے مترادف اور ہلاکت اور تباہی کے اسباب میں سے. بیمار کر ایسا دل جس میں زندگی اور بیماری دونوں عناصر موجود ہوتے ہیں, اگر ایک عنصر اپنی طرح کھینچتا ہے تو دوسرا اپنی طرف ان دونوں میں سے ایک کے غلبے سے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت, اس میں ایمان و یقین, اس کے لیے اخلاص, اس پر توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں, جو اس کی زندگی کے اسباب ہیں. یہ بیمار ہے لیکن جو اس کے اندر مادے ہیں جبکہ دوسرے منصور کے غلبے کی وجہ سے پہلے منصور شہوتوں سے محبت دنیا کو آخرت پر فوقیت دنیا کے حصول کے لیے ہر حسد تکبر اور خود پسندی کی سوال پیدا ہوتی ہے جو اس کی ہلاکت اور تباہی کے اسباب ہیں. اس طرح وہ دو ایسے محرکات اور جذبوں کے درمیان گھرا رہتا ہے ان میں سے ایک اس کو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت سے دعوت دیتا ہے اور دوسرا دنیا نیز ختم ہونے والی زندگی کی طرف بلاتا ہے. اب وہ اپنے ذوق اور طبیعت کے مناسبت کے لحاظ سے ان دونوں میں سے کسی ایک کی دعوت قبول کر لیتا ہے. پہلا قلب زندگی سے لبریز ہم نے لکھا ہے پہلا قلب زندگی سے لبریز جو زندہ ہے پہلا قلب زندگی سے لبریز متوازے نرم وہ گدار اور باشعور ہوتا ہے. دوسرا قلب زندگی سے خالی وہ مردہ اور انتہائی خشک اور بے جان ہوتا ہے. جبکہ تیسرا قلب مریض ہوتا ہے وہ یا تو امن و سلامتی سے قریب ہوتا ہے یا ہلاکت کے قریب ہوتا ہے. وہ بددرمیان میں ہے. اب جس کا غلبہ ہوگا اسی کا ماتحت ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قلب حی زندہ قلب عطا فرمائے قلب سلیم عطا فرمائے. اسی کے لیے سب دوڑ دھوپ ہے مولانا الا من اتى اللہ بقلب سلیم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. نہ مال نفع آئے گا نہ بنون قلب سلیم لے کر. اس کی ہم کو آپ کو کوشش کرنی ہے دعا کرنی ہے قلب سلیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جیسے ہم نے جانے جی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قلب سلیم سے مشرف فرمائے مریض قلب سے مرض قلب کے مرض سے ہم کو نجات دے. فی قلوب ہی مرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلوب میں مرض ہے. قلب میں جب مرض ہوگا کھانے کا کوئی اثر ہوگا پیلا پیلا رہے گا آدمی. کیا ہوا بھائی تمہارے قلب مریض ہوگا کبھی انشرا نہیں ہوگا بشاشت نہیں ہوگی پر مردہ رہے گا. ڈاکٹر سمجھ جائیں گے کہ قلب کا مریض ہے. بہرحال موقع پر دل متاثر تھا اس جگہ پر میں نے اس کو بیان کیا کہ واقعی یہ حضرات قلب سلیم والے ہیں. ان کے حالات سے اسی اندازہ ہوتا ہے ان کی باتوں سے. اللہ کے امتحانات تو ہوتے ہی ہیں. حدیث صحیح ہے سب سے زیادہ بلا کے اعتبار سے اشد وہ لوگ ہوتے ہیں انبیاء ہوتے ہیں. پھر ان کے اولیاء کا لفظ بھی اولیاء ہے جو ان کے دین کے قریب ہوتے ہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان کر دیا ہے تو پھر ہم کو تو سمجھ نہیں چاہیے یقین رکھنا چاہیے اللہ کے مرضیات پر راضی رہنا چاہیے. یہی سب سلوک ہے اور یہی طریق ہے اور یہی تصوف ہے. ہر چیز دوست میرا سب دوست دوست کی جانی سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر گامزن رکھے. اللہ کی تعالیٰ سے طرف سے جو کچھ آئے اس پر ہم راضی رہیں اور یوں عافیت کی دعا کرتے رہیں. حضرت مولانا عبدالحی صاحب نے کہا کسی نے آج تک کسی نبی یا ولی نے غیر عافیت کی دعا نہیں کیا ہے. سب نے دعا عافیت کی دعا کیا ہے. ہاں اگر مصیبت آئی تو اس کو برداشت کی تسلیم یہ دوسری بات. کسی نبی یا ولی نے عافیت کے غیر دعا نہیں کیا. ہمیں پوری نقل کی ان کا رسال ہی نقل ہے ہمارے اقوال سلم میں بہت اچھی کتاب. اس بات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا عافیت کی بکثرت فرماتے تھے. اللہ منی اصرف العافیہ وہ دوام العافیہ بس شکر العافیہ. عافیت کی تعریف تو سن لیا آپ نے کل پرسوں سنایا تھا بڑی عمدہ تعریف ہے. یاد کیے ہو یاد کرو گے تب یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا. سانس بلا مشقت کے آئی جائے ہے نا سانس یہ مطلب بیماری نہ ہو اور روزی سہولت سے مل جائے یہ بھی ہے. یہ نہیں کہ دن بھر ٹکر مارا دھوپ یا ملا 20 روپیہ अब क्या क्या खाएगा क्या पिएगा, ऐसा करो कि मेहनत कम हो आमदनी ज्यादा हो। इन लोग की तजारत ऐसी होती है, मेहनत कम आमदनी ज्यादा। एक आदमी हमारे साथ जा रहा था, आप थे रहे होंगे, बड़ौदा का था और यहाँ खिदमत के लिए भी आया था, तो वहां भी था साथी था। ये सब चलते रहते, कहा उसने कि जाके हम इतने सौ का हम नफा हासिल कर लिए, रास्ता चलते उसने नफा हासिल कर लिया। वो ताजिर है, वो बड़ौदा का ताजिर था, उस तजारत में रास्ता चलते रहते मन कितना रुपये कितना। मैंने कहा हमको तो समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ एक पैसा भी मिलेगा, पैसे तय कहा हम लोग को ढंग है तजारत कैसे। तजारत रोजी बिना मुशक्कत, और तीसरी चीज बता दिए तब जाना अमल इखलास ही छोड़ दिया। इससे दुनिया दुरुस्त होगी, अमल में इखलास होगा तो आखिरत दुरुस्त हो जाएगी। बड़ी उमदा उलमा से बयान करते रहते, हमेशा बयान करते थे हजरत कि आफियत की दुआ करते हो, उनको समझते भी हो आफियत की। रिस्क क्या है, असास बिना मुशक्कत आए, रोजी आसानी से मिल जाए और अमल इखलास से होने लगे तो दुनिया भी ठीक और आखिरत भी, यही आफियत है। दुआ करो अल्लाह ताला से हम लोग को आफियत अता फरमाए और दवा में आफियत अता फरमाए और आफियत में शुक्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए। हजरत मौलाना के लिए दुआ कीजिए अल्लाह तमाम उस अहले खाने को सब्र की और सुकून की अल्लाह ताला कैफियत पैदा फरमा दे और अजर सवाब से हजरात को बार बार फरमाए और सब्र करना आसान हो जाए। मौलाना हमजा साहब को अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए कब्र की, क्योंकि अल्लाह उसमें आसानियां पैदा हो, उसके बाद जितने भी मराहिल हो सब में अल्लाह ताला युसर व आफियत का मामला फरमाए और हम लोग भी इन दुआ की कबूलियत में अल्लाह ताला शरीक फरमा लें हम सबको। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, और जो कुछ हमने पढ़ा है अल्लाह ताला उसका सवाब हजरत मौलाना हमजा साहब को अता फरमाए और मजीद उनके लिए हमको ये सारे सवाब करना चाहिए। अल्लाह ताला इसकी तौफीक बरकत फरमाए, अपने नफा के लिए हाँ ये सारे सवाब करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बुजुर्गों के साथ सवाब करना खुद मजीद अपने लिए इशारे सवाब का जरिया है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, मुहम्मद सैयद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।